Yes, push those up. Menjünk be a kárba, a fürdőszobámba. Ott senki sem tudja, ott senki sem látja. Megörülök érted, kiválok és nézlek. Ez az éjszaka soha nem érhet véget. Menjünk el a holtra, súg gyorsan, hogy igen. Adj nekem egy csókot, nagyon forró legyen. Tudnom kell, hogy komoly, vagy csak egy éjszaka. Vele maradsz, vagy vigyelek most haza. Legyen komoly, vagy egy éjszaka. Vele maradsz, vagy vigyelek most haza. Senki sem látja, megörülök érted, kiválok és nézlek. Ez az éjszaka soha nem érhet véget. Menjünk el a holdra, súg gyorsan, hogy igen. Adj nekem egy csókot, nagyon forró legyen. Tudnom kell, hogy komoly, vagy csak egy éjszaka. Vele maradsz, vagy vigyelek most haza. Legyen komoly, vagy egy éjszaka. Vele maradsz, vagy vigyelek most haza. Legyen komoly, vagy egy éjszaka. Vámonos al baño, que nadie nos esté viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así, yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al cine. Vámonos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos panas. Leyen como hoy, vaya bien saco. Vela moros, vaya bien puestos. Legyen komoly, vagy egy éjszaka. Velem maradsz, vagy vigyelek most haza. Legyen komoly, vagy egy éjszaka. Velem maradsz, vagy vigyelek most haza. Legyen komoly, vagy egy éjszaka. Velem maradsz, vagy vigyelek most haza. Vele maradsz, vagy vigyelek most haza.